sub diversis speciebus. Singis, singis, tantum et norebus, latent, latent, rex eximie. Carocibus semnis potus, mane tamen Christus totus, non concisus, non cum fractus, non divisus in te geracibitur. Sumis omnus sumunt vile, quantum estum pesit, quantum vile, nec, nec sumtus consumitur. Angelorum fratus cibus viatorum, veri bonis filiorum.